Luister naar de dialogen. 1. Ben jij getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. En jij? Ik ben niet getrouwd. 2. Ben jij getrouwd? Nee, ik woon samen met mijn vriendin. En jij? Ik ben gescheiden. 3. Is Sophie getrouwd? Nee, ze woont samen met haar vriend. En Carlo? Carlo is getrouwd. 4. Ben jij getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Heb jij kinderen? Nee, ik heb geen kinderen. Heb jij kinderen? Ja, ik heb 2 kinderen. Een jongen en een meisje. 5. Heeft Carlo kinderen? Ja, 3. Hij heeft 2 dochters en 1 zoon. En jij? Ik heb ook 3 kinderen. 3 dochters. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.